سورته نساء یوصل دو یا نمبر آیات اخیره رکوع دا د سوره نساء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لَيَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا. سورۃ النساء اخیره درس ده. سورۃ النساء خلاصہ او حاصل داو چې په دې صورت کې هغه امور او احکام ذکر کړي چې پاغه سره اصلاح د کورنۍ د ملک او د معاشره راتلا. او صورت په دریو حصو تقسیمو. اوله حصہ کې وو پنځو سیاتونو پای کې شپالس احکام او بین الرعیت. اول شپالس احکام زویم. اول آیات بطور توتیه او تمهید او د ټول صورت اشاره او خلاصه او پای کې. اولنې حکم پشپاړو سو کې داو چې د یتیمانو مالونه هغه دا ورکې. دویم د یتیمانو د نفسونو حفاظت وکې. دریم خلکو لا خزر داغې مهرونه ورکې. سرورم بیوقوف لمال مورکوی ولا توتو صفا اموالکم. پینزم حقدارو تا حقون ورکی لرجال نصیب من مکتسبو وللنساء نصیب من مکتسبنا. چه سوره کی گی او منولا ورکی. او شپگم مال پا قانون د شریعت تقسیم کئی. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اوم پردی خزی په زور میراث د پاره مولای ما اوم ځان د بهاین بچکی. ها ولاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم. اواتم پردی خزی په زور میراث کې ماخلی. یا ایها الذین آمنوا لا حل لكم ان ترثوا النساء کرام. نهم حکمو د خپلو مشرانو هغه بیزتی مکوئ. د خپلو استادانو بیزتی مکوئ. ولا تنكحوا ما نکح آباؤکم. او لسم حکمو پردې خزې په زور میرا پردې خر پردې مال لزانو ساتي. حرام مال مخره. نا سوال لسم د لسم حکم او پردې خزه ها چکه مې در باندې حرام دي اغه سره نگاه مکوي. سوال لس یا پنزلس حرام کړي شوی خزه وي. حرمت علیکم امهاتکم وبناتکم واخواتکم. دا خزه ای والمحسنات من النساء پر ذکر کړي. نشته خاوندانو والا خزه داد ربان حرامی دی اغی سر نکاو نکی. یو لسم حکمو چه پرده مال پا غلط طریقه ماخ لی. یا ایوها الذین آمنو لا تاکلو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتن انتراز منکوما. او دو لسم حکمو پا دولسم حکم بخپلو یسو صبرو که یا زیاده مکوئی. پسخه گئی دو نور مالونو تما نور عهدو تا پسخه گئی ما. ولا تتمنو ما فضل الله بازکم لباز. چوگو را دل اللہ دور مال ور کرے دے مال ندیرا کرے. او پسخه گئی دو قسم خلکو تا چه حدیث کرا جی. یو دو قرآن والاو تا خواغ قرآن یوازی آغا قاریان حافظان ملیان نو چاغی قرآن سبب د دنیا گرزو لے دی. ننا آغا قرآن والاو تا چاغی قرآن سبب داخر گرزو لے ہو. او آغی قرآن سبب د اصلاح گرزو لے ہو. دا خلق دا قیدی او دا عمل آغا خلق تو اوپس خیگا. او دویم آغا مالدارو تو اوپس خیگا چاغی مال سبب د اللہ دا رضا گرزو لے ہو. دیر مال ورکڑے دے و اغمال داغا دا الله په دین باندې خرج کیږي بے ریا بے لالچا. او سوادیا لسم حکم پخ پوادو پوروالے پوادو باندې والذین عقدت ایمانکم فاتوهم نصیبهم. کم لوز چې د ملګرتیا سره کړی چې دا زما ملګری دی تاسو راغون یې ملګری کال تیر شو وادا زما د کال ملګری اوس به د دوري ملګری راځي نو د دوري ملګری سره کور کې ملګری دی اړه خداغه سره خصلو کوي ها فاتوهم نصیبهم دا ایبرغه غیله د ملګرتیا ور کوي. او سوال لسم حکم او امیر بیت رجل د کور مشر سربرا هغه بسړیوی خزبه نه ارجال قوامون للنساء بما فضل الله. او پینځل لسم حکم د دوو کسانو منځ کې خلاف راغې الصلح بین العشائر د قبلو تبرو د دوو چمنو نفاصلو بینهما الصلح او کې دایته منزا فبعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. اواسنا شپارسم چې په معاشره کې مبتلا په اصلاح او توحید د نه پاتې نشي اراد د شرک د نه پاتې نشي زه اصلاح کوم الګا ته چې اصلاح کې تاول د خپل ځان د اخري اصلاح وکا چې سا عقیده ګندا. شیخ القران مولانا محمد طاهر رحم الله الله دې فزرها رحمتونه وليږي وای ما حضرت صاحب ته وی چې داسې دې وای ما ته وی چې اول لپوز پیدا کا بیا ته نتکې واچوا نتکې خلق الا چې چاول پوزي او عمل خو ته ډیر صفاتونه کې د علم خو ډیر صفاتونه کې هو عقیده پکار ده چا کده نه نو عمل کله قبلي ګروړه نو د داسې خلکو چې اصلاح د معاشره کې او د خپل ځان اصلاح د عقیده نه کوي نو عبد الله ولا تشرکو به شیئا. د الله توحید منه د الله په صفاتونو کې د الله سره مخلوق برخدار مگر زوي. او بیا ایول سو حالتونه بیانې د خلکو چې د هغه سره انسان کوي او بل والدین انسانات مور خپل د یو حقیقی مور او پلار دی ایو روحانی دی چې تاره قران درکړی او استاد په لکه قران کې خود تا ته قران خود نو داغه تاسو قدر وکړه. نه حدیث کې راځي مل لم یشکر الناس لم یشکر الله. سوچ د مخلوق شکریا نه ادا کوي ادا الله هم شکریا نه ادا کوي نو داغه خلقو چې دا غي استاد تا تا دا غي په وجه توحید او قران نصیب شوی او احسان سره وکا احسان ننداده چې دا غي نه خلق منه کومه احسان ننداده چې دا سه یو کار جوړوم چې دا غي د درسونو نه ا خلق زمو تنفر کم او ځانبن او بنشي نورم بنده یو خپلم بندگی کومولاده او کامیده. دارنګي بیا د اول حصہ کې درې ډلو ته زواجرو مؤمنانو ته په درې آیاتونو کې او منافقینو ته په شپږو آیاتونو کې او اهلي کتابو ته په دولو آیاتونو کې زواجرو اول حصہ کې بیا دوی مې حصہ د 85 آیات نشورو وا یو سل 15 آیات پورې وا او پای کې عطا احکام نه هم په تفریو اتا حکام ذکر کئی بین الرائی و رعیت درائی و درائیت تر منزر بادشاہ و دخل قدر منزر حقون بیانیو. اول حکم بادشاہانو تو امیرانو منبرانو چرمینانو متبرو تو ان اللہ آیا مرکم انتو عدل امانا دیل آلیا او مشرانو تاسو دخل کو حقون اخفل رعیت آدا کئی لائکم حقوی. او دویم حکم داو رعیت خلقو تا یا ایوہ اللذین آمنو اتیو اللہ و اتیو الرسول دا لاو دا پیغمبر خبرمو اولی الامر من کم دا خلو امراو حاکمانو خبرمو منیم او دی خبر دا غی حکمونو تا تیار شید اللہ حکم تا ارو خضو حضر قوم دریم دا لاو پلارکی او جنگی د کافر سرا فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا. سلورم حکم او اسنا چې قتل کې جنگیږي چې د لاسونو د مؤمن من لشي خیال کوا. وما کان للمؤمن الا خطا ندی مناسب یو مؤمن لرا چا قتل کی مؤمن مگر په خطا اے. او پینزم نیت سیگا هر عمل چکے خوچ نیت دید اللہ رضاوی یا ایوہ اللذین آمنو اے فتبینو تحقیق کوئی تاسو چا مومن دا نمل نشی تحقیق کوا فتبینو تحقیق کوئی تاسو یا ایوہ اللذین آمنو اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا کلا چې سفر کوي پس مکه کې نو تحقیق کوي چې مؤمنان د نمل نشي مؤمنان د نمل نشي. ولا تقولوا لمن قا الیکم السلام شپغم د الله د دین د پاره اوځي کور پرېدا علاقه پرېدا هجرت وکا کور کې کار نګيږي ها کور کې کړه او نماو به سفر نه کوله. د یو یو حدیث د پاراغه د ملکونو سفر کې میاش یو عالم دی را بشي هغه یو حدیث په ازدکولو پسې یو میاش سفر کړي یو میاش روان دي. بعضی محدثینو احادیث د کړي دي خود دې د پارتلی دي چې زه د من یو واسطه لري کوم ډایرکټ هغه نو اورم پوجې دغه لپاره واسطه سند یې کاو دارنګه وَمَنْ يُعَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِرْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَسِيرٌ وَسَا اللہ پلار کے اجرتو کئی اوزئی. او اوم حکمو قصر الصلاة فی السفر چکل سفر کے اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناہن ان تقصرو من الصلاة. او اتم حکمو چکل عمل فتشی پاغمل کے بعد اللہ کتاب و قانون جاری کے انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما چکل قانون پمل کے جاری شو دا اللہ کتاب مل فتح شو پائے کے بعد اللہ قانون جاری کے دا ملک دے ہندوستان نازاد شو و پاکستان مقصد اعلاد کلمت اللہ و اغا علماء محنت کړي او چې د توحید لا اله الا الله د فار آزاد شوی نو لا اله الا الله مثلا قران کې را فعلم انه لا اله الا الله نو دا مثلا جاری کا په دې ملک دا الله کتاب جاری کا په دې ملک پوه او بیا نه هم حکم پاګې روشنایي وا یستفتونک فی النساء دارنګه او من منز کی ترغیباتو او سستو تا زواجرو بیادری میں اسا شورو وا او مسلطو للہی ملک السماوات والارد یو سرشپک دیر شمایات نا ترخیر پوری او پائی کی بیان ددرے اڈلو مومنان منافقین علی کتاب او پد درے اڈلو تا پدی سکی زواجرو مور اٹنے ہوئے دو آیاتونو کې زجر مومنان ہوتا ہو او پو غلسو آیاتونو کی زجر منافقین ہوتا ہو او پو نهو آیاتونو کی زجر آلی کتاب ہوتا ہو پدی سکے او آلی کتابو چکل آغا زواجر و باب ختم کو نو اصول او مقاصد شورو کلو او آن حکمت در آلی گلو دا انبیاء علیہ السلام چما انبیاء سر آلی گلو اوز زدید امخ کے بیا رد شرکو کوم چه دری خدایان دا اللہ سلام مجھوڑاوی ولا تقولو سلاسا اوز عاجزی دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام بیانی دا دا صورت نساء لن مقصد ما بیان کوم مگم انشاءاللہ دور تفسیر کی دا اسی دا ہر صورت پاول کی پا منس کی او پاخر کی دا ہر صورت مقاصد دا اسی بیانو د پاره د دې چې دې صورت کې کم کم مضمون بیانېږي کم کم مضمون بیان شو او کم پاتې دي نو دا موږ ورسره ان شاء الله بیانو چې دا د قران مقصدونه بیان نشي نو د قران مقصد خو نه حل کی دا دانه چې تفسیر مخه تکیر د پښتو هغه ته ګوره او ټکی ټکی وای او بازو شکار نه مخ خپل پویګو مبل پویا کوا چې تا تفسیر مخه ته نیول نو ته خپل نه پوی ته بل څه پویا کی عام مفسر خو هغه ته وی د قران تفسیر کولاول تا چاغه به اول خص د کړي پاغه به خپوی بیا وا هغه ډایرک خي عوام تباغه رسي چې د دې آیات حاصل داده مقصد ادارې تفاسیر حقوقو د کلامونو په یو آیات کړي تباغه ټول کسی رخلی هغه به خلکو ته او نزدکیږي نه داغه ټول خلاصه لبلباب مقصد ضروري شی غلاوال نور پرېدا نو بعض عالمی مورخ دالی کلی او تاریخ دې کې دالی کلی دی او فلانی دالی کلی دی او اتا تسوي اغه خدای لیکنه تسوي اره کته تاریخ وی خلکو تا کته تفسیر وی خلکو تا کته قرآن درس کې خلکو تا نو دې زینا عجز دی صالح صلوات و سلام بیانې زمو خدای مقصد دی معنا مقصد د صورت د آیات دا بخای ان شاء الله او چې کوم مقصد د پاره قران راغله پاغي موږ ډیر زور اچو ان شاء الله چې هغه مقصد د توحید او د شرک ردو لیستن کفل مسیح او یکون عبد لله هچری شرم او ار نکي حضرت مسیح صلی الله علیه وسلم چې شیدې بنده د الله ولل ملائکۃ المقربون او نا فرشتي نږدې کړی شوی الله تا نیسی علیہ السلام شرم کوي نا فرشتي شرم کوي د الله د عبادت نا او خدای الله عبادت باندې فخر کوي سورته مریم 64 نمبر آیات کې براشي وما نتنزل الا بامر ربك حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته پوس کوي د جبرئیل نا چو زمارور ولی دو هفته غیر حاضر وی نوی راغلی ما سرا حضرت جبریل ارتو وی اپمل گری و ما نتنزلو الا بی امر ربک من کتا قدم نشک خوده مگر پو حکم دا اللہ اگراہو آجز دی دخپل آجز فریاد اللہ تکی سورت آل عمران کی تیرشو یو پنزو سیاد کی ان الله ربي وربكم فاعبدوه بشک الله زما استاسو رب دې نو داغه عبادت وکي عيسى عليه السلام وي زما مکوي فاعبدو داغه عبادت وکي زم یو محتاج استاسو غنده عاجز م الله تا ايكون عبد لله فاعبدو داغه عبادت وکي دا لنګي عيسى عليه السلام بیان سورته مائده اخیر کے رازی التموی ما قلتو لهم الا ما مردنی بی ان عبداللہ ربی و ربکم اللہ ما دیتا آغا خبر کروا چتا ما دفاعی حکم کرو حکم دی پدے کرو ان عبداللہ ربی و ربکم چه بندگیو که دا اللہ چه زمان استاسو رب دے عبادت او توحید من اید الله عجزیو کوي الله تا چز ما استاد رب دے وګورت تمام انبیاء عاجزی کړوا لکه سوره انبیاء 90 نمبر آیات کې راځي انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وکانوا لنا خاشعین وکانو لا عابدین الله وی د ټولو انبیا او ما ته عجز کړوا ما ته چغواله وی په غمونو په خادو کې ټول ما ته تابعدارو ټول ما ته عجز 90 نمبر یاد ولسم پاره سورې انبیا انهم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورهبا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ خَاشِعِينَ اور پسې رسو راځي كَانُوا لَنَا عَابِدِينَ خَاشِعِينَ اور پسې راځي وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ دې صورت کې عابدين مراغله دي خاشعين مراغله دي حافظين مراغله دي صالحین امراغلے دے خیر الوارسین امراغلے دے پوښ دی صورت آیات نمبر 3 یو وګوره وکانو لنا عابدین وجعلنا منهم وجعلناهم ائمه يهدون بأمرنا واوحينا اليهم فعل الخيرات واقام الصلاه وايتاء الزكاه ما دینا مشران کرزول و انبیاء علیہ السلام چه بیان بے کاؤ زما په حکم او ما حکم کاؤ غیتا پنیکو کارونو په منز پتا بیدارے او پا زکاة انکورو وکانو لنا عابدین ریو یا او دی منگتا عابدین عبادت کون کی آجز او دی منگتا خاشین یوازی انبیاء ٹول خفرے دی یو ام پیغمبر بس ذکر کے ټول انبیاء الله وی ما تعجزو دارنګه فرشته معجز دي د دې سوره انبیاء 26 نمبر آیات وګورئ وقالو اتخذ الرحمن ولدا وای مشرکین ول مهربان بادشاہ نائب سبحان پاک دی الله د نیازولنا الله نیازول ننسی الله نائبان ننسی دی نه پاک دی بل عباد مکرمون بلکې دا فرشته بندگان دا الله دې عزت من کړی شي اچ تاسو کوم نیولې دا الله سره هغه عزت من کړی شي دې زما په عبادت باندې الله وې خپل عاجبات دی عجز دی ماته وګور ان هو الا عبد انعمنا عليه الله وې چې تاسو کوم انبیا نیولې عیسی علی السلام نور اهو زما بندو زما عجزو عاجز مخلوق دے دا اللہ سربرا خدار کردائی او اغا پا عاجزی فخر کئی او شرم نکئی نن سبا پیران ناکار شرم کئی پا عبادت دا اللہ ویزا عام جمعتنو کی مننکو ما زپامو خاصو زینو کی مننکو ما زبیت اللہ تازم پا روحانی شکل کئی روحانی شکل کئی وابیا او تسماتی دمزا کنا دا ابو جهل ټټولا نا دا دوکیر خلکو سلام و مایستن کې فن عبادتي چا چې شرم کو د عبادت د الله نه و یستکبر ځان غټو غاڼه فسیا شروهم الیه جميعا الله تا سجده نه کوي الله تا نکت کیږي شرم کوي د الله د عجزینا ځکه عبادت کې عجزی د الله تا فسیا شروهم الیه جميعا نظر دې چر پورته بکی دې په طرف د خپل ځان ټول فاما الذين منو ارچا کسان دي چې مان وروړو په احکام د دې صورت باندې چې سبا د صورته معاشره احکام منما معاشره بس حکومت خپل ځان به خپل معاملې بس حکومت وعمل الصالحات او کسان چې عمل وکړنی کا یا کسان چې عمل وکړو الصالحات اغا عملونا چاغا برابر وی موافق وی نیک وی نو فیوفیهم اجورهم نو پورا بور کدی تا بدلی دو اجرنو داغی و یزیدوهم من فضلی او زیاد بکی دیل را دخل فضلنا اے فضل دا اللہ سنے فضل دا اللہ دیدار دے دا اللہ سره د ملاقات مقرآ الله اے چاچی مان روڑا ملیو کو نزب اخفل دیدار دا غصر نصیب کم ملاقات اللہ زمین نصیب کی لیکن سور یونس شپکشتم نمبر آیاتو گوری للذین احسن الحسن و زیادہ دپارا دا کسانو چوی من لنی کی توحید امانو احسن الحسن نو دا غید پار دے و زیادہ او زیادر دینا دیدار ملاقات و اما اللذین استنکفو ہر چاک سانی چو شرمی اوکو دے عبادت دلانا باکی اوکو وستکبرو زانی غٹو کانا فیعذبهم عذابا علیما و عذاب اور کی دیر اللہ عذاب درناک ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا او اوبا نمو می دهی ده پارا ده خلو زانونو بیدالانا ولی انتو سو ولا نسیرانا امدادی اس ترغیب ورکه قرآن کریم تا چه ده اصل عمل اصل عقیده دیدار پس ملاویگی او نفرت دسنه کیگی نو اغا بیانه یا چاغه قرانو قران نه خلق نفرت کوي قران نه خلق ځان غټ غني او د قران په احکام باندې عمل نه کوي د قران په کده باندې خلق ځان نه سمي نزدک هو بلار دي نو ترغیب ورکه چې دا قران خپل کا چاله دي عقیده سم کی دا قران خپل کا چاله دي عمل سم کی دا قران خپل کا تکبر مکوا یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم اے خلکو پتا کی راغله تاسو ته برهان څه شي برهان راغله من ربکم د طرفه د رب تاسو نه برهان دلیل او لوی دلیل په دلایلو کې په توحید باندې قران دی قران رات لل د لوی دلیل له لکه سوره یونس کې براشي یا ایها الناس قد جاءکم موعظه من ربکم اے خلکو پتا کې سره راغله تاسو ته واعظ پس من کول د شرکنا عظیم شان واعظ راغله د قران کریم نو دا من کول د شرک ندی یا عظیم شان خبر راغله په توحید باندې تنبیه عل التوحید دا یو لوی خبردارې ده په توحید باندې چې قران راغې نو قران راتل په توحید یو لوی دلیل دی یو لوی خبردارې ده او بیا مې یو سړی سره د قران د دلایل نه غشرک کړي نو فی ای حدیث بعده یؤمنون نو په کوم یو بیان با پس د بیان د الله نه د خلق سمشي چې د الله په کتاب په بیانولو سم نشو په تفسیرونو په دې باندې سم نشو په دورو باندې په لګ لګ درسونو په حدیثو سم نشو نو د جهنم پور بیا سمېږي ها مر ربکم د طرف طرف تاسو نه الله دا څه خسته کتاب او دا موږ بار بار وایو انزلنا الیکم نورا مبینا او را لګل موږ تاسو ته رڼا ښکارا وح کار رڼا دا کدا رڼا د سدنی نو کور تور او تیارو کې یو انسان رواني نو پکندو کې پریوزي کو یانو کې پریوزي ها ګاړې بوله مخه راشه غبي وې چې سترګي په ټیکړیو په تیارو کې روان دي او چې پرانا کې دې نو هغه د ارسه نزان بچ کړي بیلی لالا شپدا او تیار دا ته رواني نو دا تر دا برج ښکاری ساته ور کاری په منډه زی نو دیوال سره ټکراو شي سر بده مات شي او چې رڼا دا وګوره بلپونه دي نو تا تمامولي سیز معلوماتم کیږي چې دا مضر دی او دا فایده مند دی دا رنګي چې د چا سره په دې وخت کې قران دا ستیرو کې روان دي چا سره چې قران نه هغه پرانا کې قران وی وانزلنا الیکم نور مبینا او را لګل من تاسو ترنا دا سرنا مبینا چې ښکار رڼا دا ښکارا او دا قران رڼا د او خیر رڼا خلقو ته بوزا رڼا خلقو ته او کا خلک ډېر تیارو کې دي زکه شیخ صاحب الله دې پر رحمتو نورږي ما هر کې خواندې فراموش کردم ما هر څه چې ویلې لاغه ما ير کړې الا القران مگر قران او حديثا یو کتاب د الله او د پیغمبر کې بار بار میګویم هغه ز بار بار و مغه نه یم هر څه چې و ما ير کړی دی خو قران او حدیث بار بار مغه نه یم قران خو بار بار وایا بار بار قران وایا بار بار قران خلق ته وخایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ دیو ظلوی باس ما قرآن وی نوچه شاکی نو اللہ تیغار سیر کی بیا دانوی چه دا بز بار بار وی ما تقریبا دا دیر شو ظلو نسیوا قرآن وی لی پا طالب گری کی پس دا کولو کی او بیا دا غین پس دا اول نسم دورا شروع کی گی دلتا ہوس دا می وی لشپال زر خطر سیر سر الحمدلله او تقریبا د شلو نا یوی زلمی پر رمضان کې ختم کړی دی حساب وکړه سالانه کلونو کې یو یو طالب تا مجموعه د کلونو درسونه کپار کالی نو په دویم کال دا ختم زمنګ کی او دو درو سکال تقریبا بڑا طالبانو اج او ته دعا درې رکو دا غي دا خواهش شو دعا درې رکو یو پکې پورا سکال ختم کړ چا پکې دو درې سپاری پاتې دي ها نو الحمدلله کورونو کې وایو کور کې خپل وایو ماشومان او تا مشران او تا کلی کې دا مختلف الحمدلله دا بار بار موږ وایو دا موږ نه پرېږو چې سو پور ان شاء الله زمونږ ژوند وي او زمونږ زبان خوځيږي نو الله زمونږ د قران نه جدا کوي دا داسې کتاب دی ها دا د ویلو کتاب دا نه ده دا یې نه په سره او قران ته دین تعبیر کړي پر ما سره بقره اول کم مثلهم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ار کلا چې الله ته رڼا بودا ذهب الله بنورهم بودا الله رڼا دا غینا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون د مکی مکرمین رڼا لالا چرتا مدینه منوره شو هغه په تیارې کې پاتې شو د مکی خلک اوسم چې کمځه کې قران بیانېږي هغه ځای رڼا دا رڼا خوريږي لړو لړو علاقو کلو کرونو باندې لګي چې څوک رڼا لزه ورکه نو شمه بلی با کورونو کې او خوا کې ود دې وی لاندې تیارې خل او رښتیا خبر چې دیوه دې بلکړه لاندې تیارې خو چا په رڼا ورکه اکثر دې محلاو دې کلی کې داسې کسان دي چې غزار په تیارې کې ساتل غواړي چا په شغلې د رڼا خوريږي دې هلر لری ترسيږي پوښ دا اوس دا غد بونیر اخیری سرحد ګوګن هغه زینه اطلاع چبل ټیشن ټکراويږي روډ زینه اطلاع ټیشن ټکراويږي نو خلق د دې سټیشن زماده سټیشن سره د ټکراولو کوشش کوي چې دا موږ په کومه طریقه دا بند کو چې رسای شیطان هو لګیا دی هغه بېمانه قسم کړي جوارو کا درس خلاله دی دوره تفسیر د سالو ورځې پاتري نو دا غي نه مخکې یو داسې پروګرام جوړ کو د چا پزړه کې دا خبره واچول چې سره د دوه تر شروع کیږي اقا وخت کې دا سټیشن لگاوا او چې کله بنديږي هغه وخت بندوا او په کومه طریقه په تلاوت کولو چې دا خو قران دی به کوڅو کې دا قران دی د قران مقابله په قران سره کوي دا حدیث مقابله په حدیث سره کوي پوه شئ نو خو کوئی مړه دا مو دا خو یو قران تلاوت دی دا حالت دې مخلوقه قران کې د شیطان قسم ذکر کړي لا اقعدن لهم صراطك المستقيم خامها کې نمبر دې خلکو ته په لار استانه کې شیطان قسم کړي دې اولاو ان لا ياكلون اموال الناس بالباطل ان الاحبار والرهبان ناکار پیران او ناکار مولایان ویسدون عن سبیل الله خامخابه د بمنکه خلق د الله د کتاب نه چوارو کدا کارو کا چې خلق د قران نه خبر نشي خلق زمند د کرتبونو غلطو نه خبر نشي ځکه قران خو په چا پرده نه چي منګم پینا چو منو صفا خبره څنګه چي د خپل وس مناسب کو نه او جنونه خلق خبر نشي قران رنا دا سفرنا نذهب الله بنورهم بول الله رنا دا غینا وترکهم فی ظلمات لا یبصرون دلته موی مایدہ پنځل سم کی بیا راځي قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین ور نور دے او کتاب مبین به عطف تفسیر دے اغه نور څه شه دے کتاب مبین کتاب دی واضح نو سورته انام کې بیا او ته نور وې یوصل دو در یوصل دویشتم کې او امن کې او امن کانا میتن فاحیناه وجعلنا له نورا دا ځکه د آیاتونو ما څنګه ذکرې او امن کانا میتن فاحیناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس دا قران رڼا ولور کما او د خلکو منځ کې روان دي مشال بلې چراشه رڼا والے سوره اعراف یو سلو 50 کې بیا راځي وَاتَّبَعُ النُّورَ الَّذِي اُنزِلَ مَعَهُ تابش درنا آغے آئے چرا لکلی شوید پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرا چاچ در قرآن تابداری کلی درنا نو اولائک هم المفلحون دقرنا والا پتابداری اللہ مہر دسر گولے در کامیابی بیاد ابراہیم پاول کے راجی علف لام را کتاب انزل اللہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور پیغمبر آتا تما قرآن را ولیگو دا پارد دے چه خلق رو بازا دا تیارو دا شرکنا لتخرج الناس من الظلمات الى النور رو بازا خلق را دا تیارون الى النور رناتا ورناوا دارنگی د سورتی تغابن کې ذکر کړي امنو بالله نبي او نور الذي انزلنا معه یقینو کوي پرانا هغه چې موږ را لګلې د پیغمبر سره اتمات تغابن شورا د پس دوستم کې راځي وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن جعلناه نورا لكن اوګرځاو ما دې قران لرنا ما رنا او ګرځولا نه هدي به من نشاو لا خو من فدرنا چاته چې زما خو کشي الله وي الله دې موږ ته پلار خو الله دې موږ ته قران باندې لار خو دلیدا الله دې موږ په دې لار باندې مضبوط او قائم پاتې کی چو خود نشوی ندا اغا طرف اللہ لار سمکی نا حدی بی من نشاؤ من عبادنا او چاہتا چو خود نشوی اللہ دی پی منگ مضبوط کی قالو ربنا اللہ سم استقامو فاستقم کما امر جا سے خیستے کتاب فاما اللذین هر چا کسان دی آمنو دغرنا سنی تدنکا دغرنا کورتا بودا دغه رڼا د پاره اسباب تیار کا وګوره ځان له امپیتریانه والے ځان له ټیپونه والے برابر ځان له داسې اسباب پیدا کی چې زه پیدا رڼا حاصلو ما ک هغه نه نو د موبایل او د نت بندوبس وکي مو خو په خپل تر وسه تاسو د پاره خرج کو د نت د پاره ها پکچو لګوا زما په نوم باندې پکچ له خبره ها لایک پیج دے دا مولانا عبدالواحد پنوم بانے اغا لائک کوا اغی بانے مطا تباقی دا قرآن ملاوی گی فام دا درس و تفسیر فاما اللذین آمنو باللہ واتسمو بیه ارچا کسان دیچی مانے روڑو باللہ پیوالی دا اللہ واتسمو بیه او منگولی اولو گولی بی دا اللہ پا کتاب باندے فستم سک دلتوی واتسمو بیه واعتصموا بحبل الله جميعا علمان کثیر شی ولتوی منګول اول ګول به پاره باندې فاستمسك بالذي اوحي اليك اوحي اليك ها منګول اول ګوا پاک کتاب چې حکم کولې شتا تا انك على صراط مستقيم زکه منګول اوله غوا چې د پنی غلار باندې تاسو د نی غلار توفیق ملو شوې دي فسيدخلهم في رحمت منه نزر دې چې دنه بګي د الله په خپل رحمت جنت منه طرف خپل نو په فضل کې ويهديم الیه صراط مستقیما او روان بګي د لرا مضبوط بکی دی لرا په طرف د دی لارې صراط مستقیما باغ لار نیغه باندې الله دې موږ مضبوط کړي دا یو نیغه لار ده فضل قران قل بفضل الله وبرحمته ويؤتي كل ذي فضل فضله ان فضله كان عليك عظيما پوجې فضل الله بار بار وې ويا عديم او مضبوط پکې دی لرا الله مضبوط وي يا حديهم اليه صراط مستقيما بل ذکر دي اليه صراط مستقيما پدې قران نه غلار باندې الله مضبوطه الله ته وميا تسم فقد هدي الى صراط مستقيم چا چې منګل اول ګولا د الله په کتاب باندې نو فقد هدي الى صراط مستقيم د الله په کتاب منګل اول ګولا د کامیابی سجده د کامیابی کتاب دی ګوره خسته کتاب دی بل نشتا پس د مرګم دعا فرشتو ستاده پاره بکې په ژوند دیوم د له دعا کوي حت الحیتان تر دې چې هغه میان بم د له په دریابونو په ویښ کې دعا غواړي میکان بدل اف سلو کې دعا غواړي چا د پاره مبلغ توحید او مبلغ قران د پاره یس اوس اصل مقصد تداجی سوره نساء ختمی نو هغه اصل صورت مقصد د معاشره ته اشاره کوي او د دری سوروتونو وروړي او تنویر په ما سبقه یستفتونک فتوغالی دا خلق پیغمبرستانا په باره د حقونو د خلقو کې وا الله یفتیکم الله فتو درکې تاسو ته فل کلالا په باره د میراث کې میراث هغه چاته وي چې نی اصول یو نی فرو وي نی بچی وي نی نسی وي نی پلارانو نی نکونه وي ان مړه اون که چرته یو سړی حالکه مرش لیس له ولد او نو داغه د پاره اولاد سړی مرش اولاد نو ولهو او در سړی د پاره اوختون یو خور وا فلا هاده د خور د پاره نصف ما ترک نیم اغماله چې پرې خو دی رورو ایک بټه دو سړی مرش یو خور ته پات جو نو د سړی ټول مال با سوشیشی نیمبشی نیمبا ددی خورشی او نیمبا ددی سلی د نور وارسانو شی ولو اختن فلا نصف ما ترکا خود دی خور نموراد کم خور دا ددی خور نموراد اخیافی دا چه د پلار نا شرکوی یعنی چه د پلار نا نوی او د مور نوی اخیافی خور ولو اخت او در پار خوروی فلا نو دی خور نموراد ولو اخت در پار خوروی فلا نصف ما ترکانو دی خور دا پارا نیم اغمالی ترکا چی پری خور دی رو را پوشو کنا سره مرشو طول مال دا غبا ایو خور تی پاتی شو خور نو دی سری با مال سور شی نیم با دی خور شی او نیم با دی نورو وارسانو شی وهو يرثها وذ دې عکس خور یې ملشو او ورور ته پاده شو او دا ورور به ټول مال واغلی په میراث کې دې خور نه الا لم يكن لها ولد خود دې خور نه مراد یا خور عینی دا او یا خور علاتی دا اخیافینه دا اخیاب مخکې حکم تیر شوی حیا چې د مور او د پلار د دوالو نه ای ها د مور او د پلار د دوالو نه ای او یا صرف د پلار نه ای او د مور نه نه ای او سړی مرشو خزمل شو او تر یو ور پادشاه نو د خزر ټول مال به د اور واخلی و هو او د اور با یار سوا ټول مال واخلی په میراث کې د خور نه الم یک الله ولدن کچرته نو د خور د پاره اولاد فاین کا نتس نتنی فلهم الثلثان مما ترکا او کچرته وی د غدوا وګوره کچرته وی د غخوین د دوا یا زیات د دواونه نو فلهم الثلثان مما ترکا نو د خوین د پاره دوی سی دی دا مال ترکا چې پر خود د غرور رور مرشو دو خویندې ته پاتې شوې درې ته پاتې شوې نو بیا به مال د دې رو درې سي شي دوی سیوی دا خویندې په خپل منځ کې واغلی دو بټه تین او یو بیا د نور وارسان والی وین کانو خدای خویندو نه مراد کوم خویندې دي یا عینی خویندې دي چې د پلار او د مور دوالو نه یا علاتی خویندې وي چې سبب د پلار نه او د مور نه نه کچرتا اخیافی ویلداغی حکم مکه ترشه فا ان کانو اکثر من ذالکا فهم مکه ترشه یو کنا کچرتا او ده زیاد دونا نوالتا حکم ترشه ویو فهم شرکاو فی السلسه نبیا آغا خوینده شریکی ری پا دری میسکی آلتا سلسه دی خواب اخیافی خویند سلو سخری چه ده مور نوی او عینی او علاتی اغا سلو سا نخلی و اینکانو اخواتن دا دو سلو دری سلو رم سلط دا و اینکانو اخواتن رجالا و نسا او کچرت او ده خویندی سلی او خزریری خویندرونو دیرو پینزا جنکیوی پینزا علکانو یادری سلو الکانو دو دری جنکیوی نو اغیبا لی زکر فلی زکر مثلو حزلون سین نو دا غیر پارا بیا حسی دی دا پارا دا نارینا پشان دا دا حسی دا دو زنانو برخدا بیا سنگا دا الک دا پارا دوی سی دا جنی دا پارا یوی سا دا جنی دا پارا یو او دا الک دا پارا ڈبل خدا هغه جنکه اولاد چې هغه د عینی وی یا علاتی وی کچرته اخیافی وی د مور نوی او د پلان نه نه ناغه سوم نه ایسه چې الک اخلي دوم نه ایسه جنې اخلي شامی ذکر کړی دی و اولاد الام علی السبیه اولاد د مور چې ده نو هغه برابر ده برابر به تقسیمیږي د جنکو او د الکانو تر منځ د مور د طرف نه چې کم اولاد دی ک جنکې دی او کالکان دی دا غیبه په خپل منځ کې مال تقسیمې علي سویه ک زرو پي الک اخلي نو هغه به زرو پي جنې هم اخلي اولاد مونږ کده اخیافی نه عینی علاتی وی نو بیا باز الک زرو اخلي جنې په 15 سوالي لذکر مثلو حزل حسین قاضی دار یوبین الله لكم ان تضلوا دا سلو رحکام په دې آیات کې بیان کړه او تقریبا شپږ دولسه مخکې بیان کړو سوجو دولسه او سلو دا شپږ صحکام د میراث په دې صورت کې بیان یې ښا یوبین الله لكم ان تضلوا بیان یې الله تاسو ته په نور رحکام نور احکام د تړډیر بیانې انت ذلو چې څه شي شي چې ګمرا شي انت ذلو څه شي شي چې ګمرا شي بیانې الله تاسو ته پالن دي احکام د معاشره انت ذلو څه معنا شو ها ها ته غلام نشته څنګه دې ګمرا نه خالد تو ته غلام نشته ته به سوچې خیر نحو مخشیر ښا نحو وای الفی یو قاعده ذکر کړی دا ابن مالک پاشعار چې آلتو ذکر کوي چې ان کلا کلا په مان د لا سره راځي ان په مان د لا سره راځي الله تذلو بیان ی الله تاسو ته په نور احکام الله تذلو چې خطا او بلار نه شي او صرف نه هني ویلي صحت پوره خو خشه دي او دانه چې په قران ویاله کسبه د دورې کوم باندې خلک کوئی او د قران په کې اجرا کو الکه ته قران ال ها اجرا نه کړځه ته اجرا ته پر یو خاص وخت خاص کې یو ګنټه نیم ګنټه یو ټیم خاص کا ای باج خلکو زه دورې تفسیر کوما زه درس کوما او پای کې دې څه کوي مقصد درس نه وي مقصد څه وي اجراوي خپل علم ښکارا کوي اجرا د پاره د علامه محمود صافی کتاب دی په قران کریم لګیدل دی دو دیرش یا درې دیرش جلد دی صرف د اعراب بیان راکې دا مرفوع ولې دی دا منصوب ولې دی دا مجرور دی پاغه عطف دی وجز خی دا هغه باقی ده مسئله شته سلور قسمه اعرابات د قران مسئله موجود پوهې یو د علامه محمود صافی خستا اصل اعراب باندې لګیدل دی یو محیدین درویش لس جلد کې دی عام اعراب لګیدل دی او کاغذ ځان ته کینم آینه لګیایم ویم یو ډېر لوی صرفی قانون چی دی ډېر خسته قواعد پکې وای خو صرف قران د قیدو وکړو ما خو هغه مقصد چې کوم راغلی ته خوري جننه سمین الظلمات ابا ختم شي لتبین للناس ما نزل ابا ختم شي تاسو به خوشاله ډېر شي د کلب کوی ډېر صرفی دی خسته قیدی پکې وګورئ ته بنو دا مرفوع ولې دی منصوب ولې دی مجرور ولې خو چې کوم مقصد ته قران زغزنې نه چرم دا که د بیا د اکثر خلکو زین هغه طرف ته رجوع کوي نو زم هغه کتاب ځان د ګوره اذان لوالا اذان له ګوره دا نه دی هغه خپل ځان له ګورم ا دې له مزه کوي هغه خو په درس دوران کې باغه ډېر زکه داسې نه کوي چې بیا خلک توجو شو هغه طرف ته پیدا کیږي هغه مقصد ختميږي چې کوم قران مقصد پر الله راځي کړو نو یبین الله لكم انت بعض خلکو یو سره به قران ها درس کوي او هغه سب تفاصیل نه یبین الله لكم انت ذلوا بیان الله استاذ په ډیرا کام انت ذلوا الله تذلوا چې خطا او گمراه شي تاسو والله بكل شيء عليم الله دې پاره شیز باندې پویا الله